Тайка примружила очі лукаво. Раптом гордо підняла підборіддя. Чисто тобі, Ізідора. Як дарунок привіз, значить, пам'ятав мене, вирішила. І слова дотримав. А як ні, не піду за тебе. Гуцик насупився, кивнув, поліз по кишенях. Та немає там нічого особливого. Намацав щось розміром з волоський горіх, кругле, з нерівними краями. Дістав золото. Шматочок, що відколупав від золотого бруска. Простягнув тайці. Тобі. Що це? Тайка взяла золоту кульку, поклала на долоню. Тьотлюся шию витягнула. А, то ти серйозно? А твоїй Богу, а коли це я отут жартував? Тайка перестала усміхатися. Сьом, ти серйозно? Тайко, ти здуріла? Я ще у школі. Тайка віджбурнула золото, застигла. Гоцик знітився вкрай. Що? І тут запізнився. Тайка розсміялася, притулилася до Гоцика, вухом серце його слухала. Обійняв двома руками. Що ж ти мене лякаєш? А я ще зі школи знала. Нікуди ти від мене не дінешся, сказала. Ну що, раз таке діло, не поїду торгувати. Тьотлюся всілася на табуретку, змахнула сльозу. Забереш донечку від матері, повезеш світ за очі. А чо би це? Нам і тут нормально. Скажи, тайко. Тайчина мати підхопилася. Так відсвяткувати ж треба. А зараз же все на стіл. Ні. Увечері понапиваємося, вирішив. У мене ще справ до біса. Спершу намірився загнати Сіат Ароза на подвір'я, аби не стирчало посеред вулиці. Та передумав. Дістав паспорт на ім'я Вяйно Кірвеса, підпалив запальничкою. Дивився, як зникає у полум'ї власна сфотографована пика. Ніхто й ніколи не відшукає власника дивної садиби на високому Андалусійському березі. Хай охороняє вічний спокій Ілії Ізідори і хороброго воїна Міліца з роду Цирноєвичів. Гоцик не повернеться. Навіть для того, аби дістати з землі закопані скарби. Бо то істина, що поклала у землю людська рука, того чіпати не слід. Ні кісток людських, ні золота. Гоцик не повернеться, та й не забуде. Кинув на сніг обгорілий папірець, посунув до батьківської хати. Обережно зазирнув до своєї кімнати. Марічка спала. Тихо пішов до кухні. Тато тер варені буряки над великою алюмінієвою мискою. Зиркнув на сина. Думав, під вечір п'яним приваландаєшся. «Женився тільки-но», – сказав Гоцик. Усівся на табуретку перед батьком. Усміхнувся. «На кому?» – спитав тато. «На тайці». «Гарна дівчина», – стримано мовив тато. «Та я ще зі школи знав», – кивнув Гоцик. «Це нам у район заяву вести треба?» «У район». «Нічого». Замовк, насупився. «Тату, Марічка отут назавжди. Нема їй куди подітися. Ясно? Оце її хата і все тут. Вона мені як мати. Тато завмер, опустив голову. А наша? Як там? Гоцик потьмянів. Не повернеться, видушив врешті. Геть здуріла. Бачив її? Одними вустами запитав тато. Гоцик кивнув. Здорова. Сік цідить на березі океану. Біля нафтопереробного заводу. Тато відвів погляд. Підвівся важко. Хоч розкажи перед від'їздом, чим оцю Марічку годувати, бо як немає язика, то певно шматком і вдавитися може. Гоцик став навпроти батька. А куди це ти мене відправляєш, тату? Я назавжди повернувся. Скоро ще й дружину сюди приведу. Як усі розмістимося? А ще тачка під парканом замерзла. Чи якийсь дах для неї спорудити? Грошей трохи маю. Лісу закупимо. Чи з цегли? Тато не втримався. Глянув на сина зболіло, закліпав повіками, обійняв рвучко. Сьомко, зараза! Гоцик танув у міцних татових обіймах, тремтів. Схаменувся, огорнув тата важкими, як пательні, долонями. Серце впало. Біля гоцикових грудей плакало татове серце. Відсторонився обережно, зазирнув у татові очі з тривогою. А тато – кремінь. Уже й проковтнув і горе, і радість. На варені буряки зиркнув. «Ну, раз так, то ходімо», – мовив. Гоцик усміхнувся розчулено. «Куди? До свини?» «Чому до свиней?» «Просто до праці». Кінець третьої книги. Епілог. Гоцик розшукав Дору ще до кінця січня. Пошастав інтернетом, знайшов сайти українських заробітчан. На одному із форумів прочитав інформацію від такої собі Світлани Діброви. Розшукувала Марію Саламан, яка щезла в португальському Каштелу Бранку 5 років тому. Просила відгукнутися всіх, хто має хоч якусь інформацію. Залишила контактні телефони, адресу редакції у Києві. Гоцик знайшов редакцію нараз, та всередину так і не потрапив. Наштовхнувся на високого худорлявого хлопця у лижній курці і в'язаному смугастому шалику, 100 раз обкрученому навколо шиї. Якраз виходив з будівлі. На плечі кофр, біля вуха мобільний. «Ні, мамо, спочатку Дору заберу. Вона ж уперше сама, без мене», – почув голос хлопця. Розвернувся, посунув у слід. Добре, що хлопчина правильно життям рухався. Не на маршрутці, таксі, пішки. За півгодини підходив до дебелої недобудови на Богдана Хмельницького, неподалік метро Театральна. Назустріч хлопцеві й Гоцику від недобудови сунули розбурхані люди з плакатами «Геть незаконне будівництво», значилося на одному із них. «Нічого не змінилося», – подумав Гоцик. Витягнув шию. «Куди молодик далі піде?» Хлопець простував до паркану навколо незаконного будівництва. Звідти розходилися останні мітингувальники. Згортали плакати, ще кричали в останнє щось відверте і пафосне набудюченим охоронцям. А поряд із ними з фотокамерою на шиї стояла невисока, тоненька, як гілочка, дівчинка –